stosować. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 września, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. Liderzy Zjednoczonej Prawicy po południu znów będą rozmawiać o nowej umowie koalicyjnej i rekonstrukcji rządu. Orędzie o stanie Unii za kwadrans wygłosi w Europarlamencie szefowa Komisji Europejskiej. Ostatnie zdjęcia do widowiska idą powstańcy w katowickim Mikiszowcu. Ciąg dalszy negocjacji liderów Zjednoczonej Prawicy o nowej umowie koalicyjnej i rekonstrukcji rządu będą rozmawiać po 14. Wczorajsze rozmowy w siedzibie PiSu przy Nowogrodzkiej trwały 5 godzin. Najważniejsze kwestie personalne i strukturalne zostały już omówione, powiedział w salonie politycznym Trójki wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jest jeszcze wiele spraw do doprecyzowania, przede wszystkim w tym zakresie programowym, chcę to wyraźnie powiedzieć. Jeśli chodzi o pewną strukturę rządu i tego, jak ten rząd będzie wyglądał, to z tego, co wiem, zasadniczo zostało osiągnięte porozumienie w tej sprawie, więc to nie jest rozmowa właśnie o stołkach. Wicepremier Jacek Sasin ujawnił na naszej antenie, o czym głównie prowadzone są rozmowy. O programie, bo przed nami 3 lata jeszcze tej kadencji i ważne jest, żeby ten czas został dobrze wykorzystany. Jest kwestia stworzenia pewnego katalogu spraw, które będą w konsensusie Zjednoczonej Prawicy realizowane, uchwalane, przyjęte konkretne ustawy. I ponieważ jest tak, że to są 3 partie, każda z nich ma pewne wyobrażenie o tym, co chciałaby uporządkować, czy jakie sprawy chciałaby załatwić, no tutaj trzeba taki wspólny mianownik znaleźć i to wymaga dyskusji, rozmowy. Rekonstrukcję rządu zapowiedział w lipcu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ma do niej dojść na przełomie września i października. Mniejsza ma być liczba ministerstw. Za godzinę Sąd Najwyższy zajmie się tak zwaną ustawą dezubekizacyjną. Chodzi o zasadę obniżania emerytur byłych funkcjonariuszy PRL-owskich służb. W lutym sędziowie uznali sprawę za na tyle skomplikowaną, że przekazali ją do rozpatrzenia powiększonemu 7-osobowemu składowi. 2 pytania zgłosił Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Jedno związane ze sposobem rozumienia pojęcia pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa. Natomiast drugie pytanie mówiące o tym, czy służba w danych służbach, czy jest rozumiana jako pełnienie służby na rzecz totalitarnego państwa, czy fakt zatrudnienia w danych instytucjach wymienionych w ustawie stanowi wystarczającą podstawę do tego, żeby na nowo określić wysokość świadczeń, które przysługują danej osobie. Mówi rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Aleksander Stępkowski. Sędziowie czekali też na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który bada zgodność ustawy z konstytucją. Zaplanowana na 11 września została jednak, rozprawa zaplanowana na 11 września została jednak przesunięta na 6 października. Za niespełna kwadrans szefowa Komisji Europejskiej wygłosi przemówienie o stanie Unii. Będzie to pierwsze orędzie Ursuli von der Leyen, która rozpoczęła urzędowanie 1 grudnia. Beata Płomecka. To będzie podsumowanie działań komisji, które w ostatnich miesiącach zdominowała pandemia, ale też prezentacja wizji ożywienia gospodarczego. Ursula von der Leyen ma mówić też o walce ze zmianami klimatycznymi i jak wynika z nieoficjalnych informacji, ma zaproponować podwyższenie celu redukcji emisji dwutlenku węgla z obecnych 40% do 55% w 2030 roku. Krytycy bardziej ambitnego podejścia Unii mówią, że będzie to ze szkodą dla europejskiej gospodarki. Przewodnicząca komisji ma także mówić o sytuacji w państwach sąsiadujących z Unią Europejską, na Białorusi czy w Rosji. Ma również poruszyć temat skomplikowanych relacji z Turcją. Przemówienie później, podczas debaty, ocenią europosłowie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Maczety, race i narkotyki znaleźli policjanci CBŚP podczas zatrzymań pseudokibiców podejrzanych o działanie w gangu. Grupa miała produkować narkotyki i dokonywać rozbójniczych wymuszeń. Mariusz Pieśniewski. Na terenie województwa śląskiego zatrzymano 5 osób w wieku od 23 do 30 lat. Kolejnych 2 mężczyzn doprowadzono do prokuratury z aresztu śledczego. Policjanci w mieszkaniach zatrzymanych znaleźli marihuanę, ale też maczety, race, ochraniacze na zęby i kominiarki z emblematami jednego z klubów sportowych. Według śledczych gang działał od 2014 roku i zajmował się produkcją oraz wprowadzeniem na czarny rynek znacznych ilości narkotyków. Mężczyźni mieli też zajmować się wyłudzeniami rozbójniczymi. Prokuratura zarzuca im też udział w tzw. ustawce pseudokibiców w 2010 roku w Katowicach. Chuligani podczas bijatyki używali m.in. młotków i maczet. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 6 podejrzanych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Kończą się zdjęcia, do widowiska idą powstańcy. W katowickim Nikiszowcu będą kręcone do jutra. Kanwą spektaklu są 3 powstania śląskie i ważne momenty, które były impulsem do ich rozpoczęcia, mówi autor scenariusza Jarosław Świątek. Każde z powstań jest zaznaczone pieśnią Idą powstańcy, z tym, że pierwsze powstanie to jest jedna zwrotka, jakby przegrane, drugie powstanie to są 2 zwrotki i znowu przegrane, natomiast 3 zwrotka to jest zwycięstwo. Ta pieśń jakby się przewija przez całe widowisko. Premiera spektaklu Idą powstańcy planowana jest na listopad. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Mateusz Fusiarz. Przed godziną wspominałem, że rozpoczął się tydzień eliminacji europejskich pucharów. A to oznacza, że to także moment prawdy dla naszych zespołów. Już dziś o 3 rundę kwalifikacji do Ligi Europy powalczy Lech Poznań na wyjeździe z Hammarby. Kolejarz wprawdzie nie wygrał jeszcze w lidze, ale zrobił kilka ciekawych transferów i w Szwecji ma powalczyć. A przynajmniej tak uważa trener Dariusz Żuraw. Losowanie jak losowanie. Trafiliśmy na solidny zespół z Ligi Szwedzkiej, ale nie jest to zespół, którego nie można ograć. To zespół, który fajnie operuje piłką, jest mocny w ofensywie, dlatego tutaj będziemy musieli na pewno zwrócić szczególną uwagę na naszą grę w obronie, natomiast my też mamy odpowiedni potencjał do tego, żeby takie mecze wygrywać. To czekamy w takim razie i na ten potencjał, i na to zwycięstwo. Jutro swój mecz w eliminacjach Ligi Europy rozegra Piast w Gliwicach z austriackim Hartbergiem. Wczoraj jeszcze toczyła się walka o Ligę Mistrzów. Dynamo Kijów 2-0 grało AZ Alkmaar, PAOK 2-1 Benfica, a Gent 2-1 Rapid Wiedeń. Dziś także 17. etap Tour de France. Liderem wielkiej pętli pozostaje Primoz Roglic, ale apetyt na triumf ma także inny Słoweniec, Tadej Pogacar. Co czeka kolarzy w środę? Start w Grenoble tutaj na zimowych igrzyskach olimpijskich z Kilim i Szrancem walczył Andrzej Bachleda. 6. w slalomie. 170 km jak po brzuszku najedzonego żółwia, a potem ostro pod niebo w dół i podjazd do snobistycznej stacji narciarskiej Meribel w 3 dolinach. Dla Trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Zapowiadając sportową środę, nie można zapomnieć o tenisie. Dziś na korcie w Rzymie zamelduje się 2 Polaków. W singlu o 3 rundę z ćwierćfinalistką ostatniego US Open Elis Mertens powalczy Magda Linet. Rywalizację w deblu rozpoczyna nasz czołowy zawodnik Łukasz Kubot. Do spółki jak zazwyczaj z Brazylijczykiem Marcelo Melo. Iga Świątek odpadła wczoraj, a Hubert Hurkacz gra dopiero jutro. Dalej w stolicy Włoch grają także Rublow, Szapowałow, Czekinato, Raonic i Musetti, który ograł Wawrinkę. To u panów. A u pań w turnieju pozostały Kontaveit, Kuzniecowa, Muguruza i Siniakowa, która wyeliminowała Kerber. Na koniec raz jeszcze piłka i trochę transferowych plotek i spekulacji. Okienko otwarte, a jedną z jego głównych postaci jest Arkadiusz Milik. Milik, który był ponoć łączony z Juventusem, ale umówmy się, kiedy do wzięcia są Dzeko czy Suarez, Arek trochę odstaje. Wczoraj ponoć od dołączenia do Romy dzielił go zaledwie podpis, którego ostatecznie na kontrakcie nie złożył. Dlaczego? Bo wyposażony w potężne honoraria pojawił się Tottenham, czyli telenowela trwa w najlepsze. Niemniej istnieje szansa, że snajper kadry zagra u boku Garetha Bale'a, o którym też mówi się, że ciągnie go z powrotem do Londynu. Koguty z Polakiem u boku Walijczyka? No ja chciałbym to zobaczyć. Kolejny sport po 17 w Trójce. Słonecznie, chmury pojawią się na Pomorzu i w Sudetach i tam może przelotnie padać. W Kołobrzegu będą 22 stopnie, w Gdyni 23, w Suwałkach 26, w Legnicy 28, a w Poznaniu, Krakowie i Warszawie 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na 18. No, to co? To poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Telewizor Samsung 55 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1777. Laptop Asus, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 2099 zł. Media Expert. Tak, zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność.

Nie przypadkiem zaczęliśmy dzisiaj właśnie od tego duetu Eric Clapton oraz B.B. King. Bo B.B. King świętowałby dzisiaj swoje 95. urodziny. Ten genialny gitarzysta bluesowy, zwany zresztą królem bluesa, właśnie urodził się 16 września, zmarł 14 maja 2015 roku. Duety. Oto takie rzeczy się dzisiaj też pojawią u nas na antenie, a to dzięki tobie w zasadzie. No właśnie chciałem to powiedzieć, bo oczywiście większość piosenek muzyki proponuje nam dzisiaj do 13 Mariusz Owczarek, ale z wyjątkami będą twoje propozycje muzyczne. Tak. Jedna w godzinie, no i będą też moje, to myślę za pół godziny ta pierwsza. I dzisiaj właśnie proponuję taki oto klucz, to będą duety. U mnie będzie bardziej sentymentalnie, ale też no, takie niezbyt dawne utwory, bo to będą moje sentymentalne powroty do czasów gimnazjum. Brzmi groźnie, ja wiem, ale proszę mi zaufać. Tak, no patrząc na ciebie jestem spokojny. Bardzo dziękuję. Poza tym będzie jeszcze no, dużo ciekawych informacji przygotowanych przez naszych reporterów, bo będzie o śmieceniu dźwiękami, śmieceniu słowami, tak też bym to ujęła, a z drugiej strony będzie o energii odnawialnej. No i oczywiście nie zabraknie, jak to zwykle bywa przed południem, jeszcze literatury, czyli w tym wypadku Sławomira Mrożka i jego opowiadań. No a tymczasem sięgamy po kolejną piosenkę i to będzie Fischer Made Tworzywa. Ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Uczyłem się średnio, nie byłem ministrantem. Jechałem po krawędzi. Kochanie, jestem w niebie. Seriale, paliłem przed śniadaniem, paliłem przed zaśnięciem. Kochanie, jestem w niebie. Jestem w niebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziób. Niebo mnie wsysa, kocham cię razy miliard, razy miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie. Kochanie, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam, do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie uratowałem hostii, ale byłem ci wierny. Tak po ludzku złośliwy i wredny. Kochanie, jestem w niebie. Wbijam wzrok w ziemię. Niespokojne czasy. Ludzie dziwni, ludzie okrutni. Taki ktoś jak ja tu nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Kiedy chodzę na zebrania do naszych córek, ludzie się pytają, kim jest ten człowiek. Jak to możliwe, jakim prawem dostałem się do ciebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król, w oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król, liczę swoje hajsy, zamykam dziur. Niebo mnie wsysa, kocham cię razy miliard, razy miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Powoli schodzimy na ziemię. Byliśmy w niebie, no to schodzimy na ziemię. No i teraz twoja propozycja muzyczna. Bardzo proszę, zamieniam się w słuch. Ależ proszę bardzo. Tak jak mówiłam, proszę się nie martwić, dlatego że tutaj na tej pierwszej płycie jest naklejka z napisem Trójka poleca, jeszcze z tym starszym naszym logiem. I to jest ale to taki... nie będzie jakaś bardzo odległa przeszłość. No nie będzie jakaś odległa przeszłość. Ja tutaj staram się podpatrzeć, w którym roku została ta płyta wydana. 2002. Czyli... No, jeszcze to już na pewno XXI wiek. Zdecydowanie. Elektronika, Oksygen się ten zespół nazywał. On już dzisiaj nie gra, o ile mi wiadomo. To jest taka elektronika połączona na przykład z grą na beczkach przemysłowych, co jest bardzo ciekawe. I to będzie taka piosenka, którą... No, jest ona piosenką poranną, ale jest ona piosenką poranną do marudzenia. Tak bym to nazwała. No, brzmi interesująco. Sprawdźmy w takim razie. Ale jest to jedna z najbardziej znanych singiel z tego albumu, który tę płytę promował. Nazywa się ta piosenka Czemu Gdy? Czy może wiesz, co to za dzień?

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W 9:30, no to na pewno państwo wiedzą, co teraz w naszym programie. Informator ekonomiczny. No to wiadomo, nie wiadomo zawsze z jakiego miejsca. Dzisiaj to nasz trójkowy ogródek i tam jest właśnie Sylwia Zadrożna oraz jej gość. A naszym gościem jest dzisiaj Sławomir Horbaczewski, komentator wydarzeń gospodarczych. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Sejm zajmie się dziś nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Przypomnijmy, skierowany do pierwszego czytania w Sejmie projekt przewiduje między innymi zakaz hodowli zwierząt na futra, wzmocnienie społecznej kontroli warunków, w jakich zwierzęta są przetrzymywane, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych, widowiskowych, ale też ograniczenie możliwości uboju rytualnego. Czy to będzie cios dla niektórych przedsiębiorców? Moim zdaniem nie. Przypomnę, że aktualna ustawa o ochronie zwierząt obowiązuje już od 1997 roku i ona w artykule pierwszym, na przykład w ustępie pierwszym, mówi, że zwierzę to jest istota żywa, która odczuwa cierpienie i która nie jest rzeczą. I że tej osobie, w sensie zwierzęcie, czyli istocie żywej, należy się szczególna opieka. Nie może, jeszcze raz powtórzę, podlegać cierpieniu. Niestety w ustępie drugim tegoż artykułu pierwszego mowa jest o tym, że w sytuacjach, w których nie ma przepisów innych, niestety trzeba stosować przepisy o rzeczach do zwierząt. W związku z czym ta ustawa jest niekonsekwentna i na pewno trzeba ją zmieniać, trzeba o niej rozmawiać, ale nikt nie będzie zaskoczony, dlatego że o zmianach w tej ustawie rozmawiamy już bardzo długo. Ja przypomnę, że ostatnie zmiany, głównie porządkujące, były w roku 2018, więc wszyscy przedsiębiorcy, po pierwsze, mają czas, żeby się do tego przygotować, a po drugie, my wszyscy jesteśmy ludźmi, więc powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby zwierzęta pomagały nam w życiu, towarzyszyły nam w życiu, ale żeby nie powodowało to nadmiernych cierpień dla tych zwierząt. O tym trzeba oczywiście pamiętać, ale rolnicy są przeciwko i będą nawet protestować. To jest moim zdaniem bardzo względna kwestia, dlatego że jeżeli spojrzymy na to z troszkę większym dystansem, to okaże się, że jeżeli w odpowiedni sposób rolnicy do tego podejdą, na pewno na tym nie stracą w sensie gospodarczym. Po prostu dobry rolnik jest w stanie znaleźć dla siebie inne miejsce na niszy rolniczej i zająć się innego rodzaju, chociażby hodowlą zwierząt, innych zwierząt, w innym celu, w inny sposób. To jest najważniejsze, w inny sposób. Ten temat na pewno jeszcze się będzie u nas pojawiać, a tymczasem wczoraj Światowa Organizacja Handlu ogłosiła, że amerykańskie cła o wartości ponad 200 miliardów dolarów, więc kwota ogromna, na import z Chin były nielegalne z punktu widzenia zasad Organizacji Handlu Światowego. Tutaj WTO uznała, że Amerykanie naruszają zasady handlu międzynarodowego, bo skierowali te cła tylko przeciwko właśnie Chińczykom. My tak chyba trochę przez COVID zapomnieliśmy o tej wojnie handlowej, a tutaj kolejne rozdziały nam się szykują. Amerykanie ewidentnie zaspali. Oni na pewno zaspali wiele lat temu już, dlatego że w momencie, kiedy outsourcowali, czyli przenosili produkcję, usługi poza Stany Zjednoczone, zapomnieli o tym, że przenosząc tę produkcję i te usługi poza Stany Zjednoczone, przenoszą również marżę, która jest na tym realizowana. Przenoszą również know-how, przenoszą technologię, przenoszą własność intelektualną w sensie nie praw do niej, ale w sensie merytorycznym, czyli tego, co jest chronione własnością intelektualną. Zapomnieli, że jeżeli ktoś, kto wykonuje te prace lub świadczy te usługi, równocześnie uczy się tych usług, może zapoznać się z technologią i może zacząć ją stosować u siebie. I w cudzysłowie, przepraszam za to określenie, ale przejechali się na własnym takim bardzo tak zwanym short-termizmie, czyli krótkoterminowym spojrzeniu. Użyłem tego angielskiego określenia, żeby to zobrazować. I w związku z tym dzisiaj, obudziwszy się, zaczęli, zdając sobie z tego sprawę, zaczęli temu przeciwdziałać. To nie jest nic złego. Moim zdaniem to jest odzwierciedlenie napięć, które są na świecie w gospodarce. One są naturalne dla każdej gospodarki. Czyli pewnie jeszcze nam będą towarzyszyć. Rozważamy podwyżkę akcyzy na samochody używane, tak powiedziała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dzięki temu nie będzie się opłacało sprowadzać ich do Polski, czyli tego szrotu takiego z Europy Zachodniej. Przede wszystkim o to chodzi, ale też nie wszyscy są za tym, bo chociażby wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker napisał na Twitterze, że jest przeciwko. Tak, i to bardzo dobrze oddaje to, że rząd dyskutuje po prostu różnego rodzaju rozwiązaniach i to, że dyskutuje publicznie, to jest też bardzo dobra oznaka możliwości wspólnego dyskutowania, możliwości rozważania różnych punktów widzenia na różne aspekty. Bardzo dobra rzecz, dobrze, że o tym rozmawiamy publicznie, ja tylko przypomnę, że w ciągu pierwszych miesięcy tego roku do sierpnia włącznie sprowadziliśmy ponad 500 000 używanych samochodów do Polski, w tym prawie 50% to były samochody z silnikami diesla. Średni ich wiek to jest 11 lat, 9 miesięcy. I to nie jest dobra rzecz. Z pełnym szacunkiem oczywiście dla każdego z nas, który nie kupuje nowego samochodu, a jeździ samochodem używanym, ale patrzmy na to inaczej, spójrzmy na to inaczej. Czy my nie możemy w tej chwili zacząć zwracać uwagi na przykład, żeby nie kupować używanego samochodu, ale współdzielić samochody. W tej chwili współdzielić rzeczy. W tej chwili na świecie coraz większego znaczenia nabiera tak zwana gospodarka współdzielenia. Przecież nie musimy mieć samochodu. My parę procent czasu życia samochodu, nim jeździmy, a pozostałe 90 parę procent samochód stoi w garażu, na poboczu, w słońcu, w deszczu, w burzy, gdziekolwiek i nie jest wykorzystywany. Spójrzmy na to inaczej. To do tego zachęcamy. A teraz przed nami oczywiście rok nowy akademicki. Pewnie wiele osób już kierunki studiów wybrało, no bo to ostatni moment. A tymczasem, jak się okazuje z raportu Portfel Studenta, raport przygotował Związek Banków Polskich, absolwenci kierunków związanych ze sztuką zarabiają w pierwszej pracy najmniej w porównaniu do osób, które wybierają kierunki techniczne. Ta różnica może wynosić nawet 1000-1500 zł. Więc co? Politechniki? Zdecydowanie nie. Szczęśliwi są ci, którzy wykonują taką pracę, która daje im tyle satysfakcji, że nie czują w ogóle, że pracują. Często się mówi nawet o osobach nie tylko, którzy zaczynają karierę zawodową, ale którzy przychodzą na emeryturę, że najgorsze jest przejść na emeryturę, bo człowiek nie ma tej aktywności w życiu, czegoś, co potrzebuje, żeby żyć aktywnie, żeby być wśród innych ludzi. W związku z tym, moim zdaniem, to jest kwestia wtórna, ile kto zarabia. Ważne jest to, żeby praca dawała mu satysfakcję, żeby on się czuł spełniony. Ja tutaj w ogóle na tym tle bym zwrócił uwagę na tak zwane ICT, czyli Information Communication Technology, te wszystkie technologie związane z przemieszczaniem informacji na odległość, czyli informatyka i telekomunikacja są na pierwszym miejscu, ale dlatego, że to są specjalizacje, których my dopiero uczymy się na co dzień, których dopiero zauważyliśmy, że są potrzebne. W związku z tym tych fachowców jest bardzo mało, tak? Na drugim miejscu są usługi finansowe. Usługi finansowe nam towarzyszą dawno, jeszcze przypomnę, Wenecja i tym podobne. Natomiast jeżeli chodzi o kulturę i o sztukę, to są ludzie, którzy żyją tą pracą, którzy żyją tą działalnością. I też są potrzebni. I ostatni temat, króciutko, powietrzne taksówki. Czy pan by skorzystał z takiego środka transportu? Bo General Motors poważnie myśli właśnie o budowie latających samochodów. Zdecydowanie tak. To jest właśnie to wyzwanie, które nas czeka, czyli przede wszystkim magazynowanie energii. General Motors zwraca na to uwagę, że mają już w ręku, prawie już mają taki akumulator, baterię, która na tyle dużo energii jest w stanie zgromadzić i efektywnie oddawać, pozwalać ją wykorzystywać, że już są prawie, mają taką możliwość, żeby to w realnym życiu na masową skalę wykorzystać. General Motors nie chce iść śladem Polaroidu, nie chce iść śladem Nokii, nie chce iść śladem Kodaka i wielu innych, którzy zaspali zmiany technologiczne. General Motors chce być z przodu, chce wyprzedzać rzeczywistość. I jeżeli opanuje energię z baterii, taką elastyczność alternatywną magazynowania energii, będzie w przodzie. To być może niedługo będziemy właśnie latać taksówkami. Sławomir Chorbaczewski, komentator wydarzeń gospodarczych, Sylwia Zadrożna. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. No, rozmarzyłem się, że za chwilę zamówimy, no może nie za chwilę, ale po 13:00 taksówkę powietrzną i lecimy. Tak, no ja bardzo czekam, bo to jest oczywiście taki motyw z tła wszystkich filmów science fiction, które bardzo lubię, także no na pewno bardzo czekam. O ile szybciej można byłoby się na przykład znaleźć na jakimś festiwalu filmowym. Prawda? Nie zważając na stan dróg na przykład. Ale ja myślę, że to już trzeba zacząć zbierać pieniądze, bo nawet jeśli będzie taka możliwość, to pewnie będzie przynajmniej na początku bardzo, bardzo kosztowna. Procesu brak i wnętrza brak, gdy serca brak. odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Te drogi brak, refleksji brak, rozwagi brak i wąski świat. Te trudu brak, maestrii brak i piękna brak, zachwytu brak. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą padło pytanie, kim jestem, czyli to jest taka kontynuacja tych pytań porannych, filozoficznych. Czy u ciebie też będzie wątek pociągnięty w twojej propozycji muzycznej? Kim jestem? Albo w ogóle pytań filozoficznych porannych. Chyba niekoniecznie, bo zresztą za chwilę się przekonamy. To z tych moich propozycji dzisiaj muzycznych będzie pewnie ta najstarsza. I tak jak wspominałem, dzisiaj duet. No absolutnie dwie ikony muzyki. Dosyć pewnie niezwykłe wtedy spotkanie, bo też obie panie reprezentowały, czy kojarzyły się trochę z innymi stylami muzycznymi. No więc musiał powstać taki utwór, który z jednej strony pokazałby znakomitość wokalu jednej i drugiej, ale też nawiązał właśnie do stylu, klimatu, w jakim zwykle się poruszały. No i myślę, że się to znakomicie udało. I przypomnijmy, oczywiście mógłbym zagrać taką, bo są różne wersje tego utworu, taką najdłuższą, ale ona trwa prawie 12 minut. No proszę. Więc nie o tej porze. U nas będzie wersja krótsza. No to powiem już wyraźnie. Barbara Streisand i Donna Summer. Boring me to tears after all these years. No sunshine, no moonlight, no stardust, no sun of love. to połączone siły Donny Summer i Barbry Streisand. Właściwie mógłbym tutaj sypać ciekawostkami. Na przykład taka, że Donna Summer zemdlała w studiu w trakcie nagrywania tego utworu, a to po bardzo intensywnej nocy spędzonej w klubie. Tylko nie wiem, czy tak się świetnie bawiła w tym klubie, czy po prostu występowała, bo to był ten czas, kiedy często pojawiała się właśnie w takich, na takich klubowych koncertach. Myślę, że jednak to drugie. No to trzeba uważać, ale faktycznie brzmi ten utwór tak, jak powiedziałeś, raczej jakby przyjaciółki się sobie zwierzały i każda ma swój czas i jedna drugiej nie stara się. A no właśnie. Zaśpiewać. Enough is enough w podtytule No More Tears. Oczywiście druga ciekawostka jest taka, że to jest jedyne w swoim rodzaju takie właśnie wykonanie studyjne, bo nigdy panie nie spotkały się na koncercie. Nigdy ten utwór nie był wykonany na żywo. Owszem, był, ale już w innych duetach, a w tym właśnie Donna Summer, Barbra Streisand nigdy. A szkoda. Mówiliśmy przed chwilą o tym, że być może pojawią się już niedługo latające samochody. Tak. Teraz też będzie troszeczkę na temat rozwoju technologicznego. To jest w ogóle temat, który bardzo mnie interesuje tak prywatnie i też wiele osób teraz. A chodzi o energię odnawialną, energię słoneczną. No i co ciekawe, właśnie takie panele fotowoltaiczne jeszcze do niedawna mogliśmy tylko oglądać, no powiedzmy 15 lat temu na jakichś ekspozycjach, prawda? Mm-hmm. Teraz, 10 lat temu to jeszcze był synonim bogactwa, a teraz chyba na nikim nie powinny już robić wrażenia. To dosyć powszechny widok na dachach domów. No i o tym właśnie przez chwilę porozmawiajmy. Rozwojowi fotowoltaiki przyjrzał się Paweł Turski. My jesteśmy przyzwyczajeni, że to jest bardzo drogie i że to jest w ogóle nieosiągalne. Ilona Jędrasik, klient ERF, prawnicy dla ziemi. Okazuje się, że na świecie ceny fotowoltaiki od 2010 roku, czyli w zasadzie od wczoraj, spadły, uwaga, o 80%. Polska dosyć późno w porównaniu z innymi krajami zaczęła inwestycje w wykorzystanie energii słonecznej. Magdalena Skłodowska, portal wysokienapięcie.pl. To wiąże się m.in. z tym, że nie mieliśmy wcześniej odpowiednich regulacji. Teraz w ostatnich 2 latach obserwujemy prawdziwy boom w montaż instalacji fotowoltaicznych i to dotyczy przede wszystkim takich instalacji montowanych na domach Polaków. O ile na koniec ubiegłego roku liczba osób posiadających własną instalację fotowoltaiczną wynosiła już 150 tysięcy, to na koniec tego roku prawdopodobnie dojdzie do 300 tysięcy. Coraz więcej osób przystępując do budowy czy planowania budowy domu. Dr Patryk Haja, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk. Patrzy właśnie pod kątem tego, aby ten dom nie był tylko ładny, nie spełniał jakby wszystkich wymogów związanych z funkcjonalnością domu, ale również aby był energetycznie oszczędny. Coraz więcej osób skłania się ku temu, aby były instalowane pompy ciepła. Myślą właśnie o kolektorach słonecznych, o panelach fotowoltaicznych. Także firmy zaczynają się przekonywać do tego typu rozwiązań. Jest to związane z tym, że zmieniło się prawo, które pozwala przedsiębiorcom korzystać z rozliczenia na zasadach takich samych jak prosumenci. I małe i średnie firmy także zaczynają budować na swoich dachach instalacje fotowoltaiczne. Okazuje się jednak, że Polska nie jest jeszcze w pełni przygotowana na tą fotowoltaiczną rewolucję. Mamy sygnały od samorządów związanych na przykład z instalacją kolektorów słonecznych w szkołach. Że było dofinansowanie, samorządy skorzystały z tego, zainstalowały kolektory słoneczne. Wszystko fajnie, pięknie działało w okresie zimowym, ale nikt na przykład nie przewidział sytuacji, że te kolektory słoneczne będą produkowały bardzo duże ilości ciepła w okresie letnim, kiedy szkoła nie pracuje, bo są wakacje, nie ma dzieci, nie ma obłożenia, a instalacja pracuje. W tym momencie powstały pewnego rodzaju problemy, tak? Co robić z tym ciepłem, jak odbierać to ciepło. Następowały różnego rodzaju awarie, tego typu sytuacje. Polska sieć elektroenergetyczna nie jest przystosowana do przyjmowania w takim tempie tak dużych mocy, które się teraz pojawiają. I już pojawiają się głosy firm energetycznych, że one by chciały, żeby jak najwięcej energii zostało konsumowane w domu. Takie kompleksowe rozwiązania pojawiają się, firmy zaczynają oferować nie tylko moduły fotowoltaiczne, ale też na przykład pompę ciepła czy domowe magazyny energii. W przypadku domowych magazynów nie jest to jeszcze popularne, no ale zakładamy, że tak jak w Kalifornii czy w Niemczech, w tym kierunku będą szły rozwiązania. Czyli wszystko się rozwija i rzeczywiście tych paneli fotowoltaicznych możemy wkrótce widzieć znacznie więcej, nawet nie tylko na takich